بریالی عملیات منصوری، گڑندی عملیات منصوری، دی پایاخ دا هیواد یو نوکات دا هیواد، دی پایاخ دا هیواد یو نوکات دا هیواد. بریالی عملیات منصوری، گڑندی عملیات منصوری، دی پایاخ دا هیواد یو نوکات دا هیواد، دی پایاخ دا هیواد یو نوکات دا هیواد. ورکڑی سم سخت گزار پو هر لار هر قطار، مات غلیم کڑی را گیر او تری ورا ککڑی لار، ورکڑی سم سخت گزار پو هر لار هر قطار، مات غلیم کڑی را گیر او تری ورا ککڑی لار، پوچا پو پو رفتار کڑی خوزاک دا هیواد، پوچا پو پو رفتار کڑی خوزاک دا هیواد. بریالی عملیات منصوری، گڑندی عملیات منصوری، دی پایاخ دا هیواد یو نوکات دا هیواد، دی پایاخ دا هیواد یو نوکات دا هیواد. شنا کام پو هر لور ور خطا دی سر زور، لائی نا پریک دو مونگ تری نوا بخلو پور، شنا کام پو هر لور ور خطا دی سر زور، لائی نا پریک دو مونگ تری نوا بخلو پور، هر دک من تا شعور غر او داخ دا هیواد، هر دک من تا شعور غر او داخ دا هیواد. بریالی عملیات منصوری، گڑندی عملیات منصوری، دی پایاخ دا هیواد یو نوکات دا هیواد، دی پایاخ دا هیواد یو نوکات دا هیواد. شتلا چوک دس پر لی شو موار منصوری، دی نک مرغ انتخاب دی یو چوک دا بری، شتلا چوک دس پر لی شو موار منصوری، دی نک مرغ انتخاب دی یو چوک دا بری، بیا زرغون کڑ غازی دا جنگ داک دا هیواد، بیا زرغون کڑ غازی دا جنگ داک دا هیواد. بریالی عملیات منصوری، گڑندی عملیات منصوری، دی پایاخ دا هیواد یو نوکات دا هیواد، دی پایاخ دا هیواد یو نوکات دا هیواد. شوتی سوی بدن پولو گولو غڑن، ستا پنوم افتخار کڑی منصور هر تن، شوتی سوی بدن پولو گولو غڑن، ستا پنوم افتخار کڑی منصور هر تن، ستا در ملکی نند یاداک دا هیواد، ستا در ملکی نند یاداک دا هیواد. بریالی عملیات منصوری، گڑندی عملیات منصوری، دی پایاخ دا هیواد یو نوکات دا هیواد، دی پایاخ دا هیواد یو نوکات دا هیواد. بریالی عملیات منصوری، گڑندی عملیات منصوری، دی پایاخ دا هیواد یو نوکات دا هیواد، دی پایاخ